am? Am I happy with who I am? Am I happy with the people around me? Am I happy with the people around me? Am I happy with what I'm doing? Estem amb una nova edició de Musicòpolis, de la capital de la música, presentant les novetats discogràfiques i amb aquest segment apostant per la música dance. Els ritmes de Manglar i aquest People Around Me des del seu darrer EP, que precisament es diu així, ens ha acompanyat com la primera de les peces. Seguiran d'altres amb aquest món d'aquest tipus musical que avui encita el nostre espai de novetats. Ivan Gouk i Jebu amb Noxu. són més les peces musicals d'aquests estils que ens arriben, en Gabriel D. Andrea, que acabem d'escoltar el tema Pomodoro, i amb Lumia Brothers seguirem amb la presentació del seu Selfie. We'll be right back. Every second passing reminds me I'm not home. Bright lights and city sounds are ringing like a drone. Unknown, unknown. All blazed eyes, empty hearts, buying happy from shopping carts. Nothing but time to kill, sipping life from bottles. Tight skin bodyguards, Gucci down the boulevard. Cocaine dollar bills and my happy little pill. Take me away, dry my eyes, bring color to my skies, my sweet little pill. Take my hunger, lie within, numb my skin. Like a rock, I float. Sweat and conversations seep into my bones. Four walls are not enough, I'll take a dip into the unknown. Unknown. All glazed eyes and hearts, buying happy from shopping carts. Nothing but time to kill, sipping life from bottles. Tight skin bodyguards, Gucci down the boulevard. Cocaine dollar bills and my happy little pill. Take me away, dry my eyes, bring color to my skies, my sweet little pill. Take my hunger, lie within, numb my skin. Empty hearts, buying happy from shopping carts. Nothing but time to kill, sipping life from bottles. Tight skin bodyguards, Gucci down the boulevard. Cocaine dollar bills and my happy little pill. Take me away, dry my eyes, bring color to my skies, my sweet little pill. Take my hunger, lie within, numb my skin. Sí, estem arribant al final d'aquest espai. Hem canviat la música disco per aquest tema de Troy Sivan, que es diu Happy Little Pill, i ens acomiadem amb un tema d'Albert Jordà, el cantant de cançó alterna. Millor em quedo aquí, des del seu àlbum Cançons Visibles. Va ser un dia gris, n'estava ventí, veure com tot s'anava repetint. Londres o París, potser millor Berlín. Penso que la qüestió és marxar d'aquí. Tot això ja se m'ha fet patir. Aprendre de gent diferent a mi, diferent a tot el que visc aquí, del que visc aquí. Però ja fa sol. Potser no és tan greu. Si vull puc ser ric vivint aquí. Sempre he estat amb tu. Sempre he estat aquí. Ai, amor, perdona pel que he dit. Adéu, somni, millor em quedo aquí. Sí, em quedaré aquí i descobriré el meu lloc. Perdre'm pels carrers, per places i mercats. Aprendre de gent per París, Londres o Berlín.